میں نے آیا وہ تو سنا بھی ابھی لائی جمیا میں تو سر رکھوں جس کو ریمیا مز اللہ یا اسکول تم آدھا سال سے بہنوں کو بس باپ تم بھی نعمت ہی اخوانا کن تم اللہ سفا اپنے سے میرا نار کا اوق سے کپڑا آئے بھی ہم بولیں گے والا دس یا خسر جی کے لوس میری نے یار گئی کر سنچ سر سے من لا امير ابن قسيم تك انت بن دوم غور دي دي خفير جي تي نيو رامبلاس كو ني لوم في انت بن دوم نون نيار ني نون ني سيكو مدينه كو تي نيك سك ني ديم بريرو فخ نيو تي ني اسا نيار فك 120 عام تي بارك القران تي الله يالا جوبلي سن سيفك سيفك دودو واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء وكنت خلفهم يرون نيو خيف نيو تيمي رأسا نيارفك ملكه فعرف بين قلبي يا لخي تتخلي فاصبحتم بمن نجي إخوانا بخريطة أنت دنيا عمر تيجي سر بخي ولا أخرى ناك تتفي وقت سمع بأبلاي waaw gole ci karimi mim ba te lis ne fa munoon naa ngay ba jëmi àndu ñëw waxta si nu bi abdoulaay jàppandikuleen parce que waaw googu day woone ne mbooloo ñu wax bu ñu waxee mbooloo ba noppi nag jëmi ànd jii di tawkit mësatu la wax ma dem nga jaadat wala tafarroqoo ji ñëw nag mësatu la wax ndax waxta si moo boo amee tafarroq amut waaye fonk mbir mais tax wax tasimon bi abdillahi jamia wala tofarriko te leen tattli ko nag fi ma jaar ak yéen mustapha bi mu demee midina ba midina juboo ngir lislam ñuy wujje mais ni ñaari daayira yuy wujje ci sëriñ abdou lu daayira bii def rek li ci des na foog ñu def ko loolu tax na bi gaaw avancé ci midina kafiri bari ne kilifa gi yéegar boo xam ne ñoo ko rey loo siit bu ñu sa dégg ne ñële daaneel na ñu ngamda balaa ñoo amante jàmman daaneel ngamdam yéefar mu toll noonu benn tàkkusan iblis yal na ko yàlla soreel yéen ma ndéem bis ñi toog di waxtaan jaxaso loo su xasuru ji jaxaso ñu jiroo bay tàppante pas affaire bi nag naqari ko seen nije xeex buxaasa la tudd attaquement buxaasa xafir yoo gañe nag dañ daan woyante nag dañ daan woyante waye ŋàññante alqurana wax na ko wa suwaraau yet boobu moo xaawum alam tara annahum fi kulli waadin yaimoom وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما سلموا ما القرآن لا خلبة مصبتك أو بين خلبة فكوين نوي وخمي فجمعنا بيريرو لهم خمد ñaan ñu réeroo ñu ne foog ñu woyante daax rek ku ne diggaana sa morom moo daan am ñu woon ko nag woyu gaaru woo xam ne waa xasiri ji ñoo ko woyoon waa lawsi mu dem dugg ci biir pénc bi jékki-jékki rek defi fi xayagal di woy ci kaw kenn waxtaan ko ñu xoolante ñu ñu duma woon seen maam ne bu doon tey du demee noonu de ñu seen maam duma woon ne bu doon tey tey lay gën a pire ne sunu maam ya mëne woon seen maam niraalin mëne ñu ne asira ozarme ozarme ñu daw jib jàcc ne bee nga jël geste dañ ko fëgg nag dëkk saa ngay tëj yow si roku si roon ngay xeex jóg na teef ñaar yoon ci bàjj bi mu yoroon yow yàkkanto mu ngi fekk ñu ngi rang yëpp position téré yi néna ñu suñu gis bés boo xam ni suba ga ni noona la ñaawee ngoon nga neexe noonu. Dañuy rafet dañ ko joxoon orme, dañ ko rusoon jox ko orme lool. Xam nga deuxième classe deuxième camille xam nga, xam nga diggante mag arsidal chef bu soxor mu ngo ñaan bi bu nabi Moussa ne tol li ñu jàppoon bàyyi ko ba léegi sax boo demee màkk gis ñaar ñuy xuloo loolu lañ bëgg atta bu gaaw ñee ki sali ala nabi ne kenn ki sali ala nabi ku ne di sali ala nabi donte ko fañ nga pare sax sali ala nabi keneen di atta wax ko mu jeex ngir ihtiraman lahu wa tahsiman wa tabjila sallallahu alayhi wa sallam. Nabi tel na la ilaha illa allah maa ngi si seen biir di dund jógal ku ma fi gàttaay ku ma fi ngeen man di jëfante ji jëf ku ne jooxlu sàmmi sa jaasi foon ko nga jàkkaarloo woon suñ borom nag ne fàttiku ku leen ba ngeen nekkee di noonu ba xeex pénnila ata ñaar fukk alquran ñëw ci xéwalam gu yaagi tappe leen ba ngeen benn xol ngeen mujje nag bi ni amate ixwana des na nag des na lu ñu war a bind wa kuntumu ala safa ouvertu min niir fa ankasukum mina kazalika yubayinu llahu lakum ayati laalakum taaqiluun. Demoon ngeen ba yéen ngoon ci paxam sabara te ñun paxam sabara kenn ku ne ci yéen sa benn tànk duggoon ci su alquran ñëw woon nga daanu ci biir fa ankasakum llahu yàlla xettal leen ci daraje yi Mustapha wax naa fi barki démb ci jàngi gaa yi dama firiwul dama ne ne bi kat am ne bés mu ne ñaan naa yàlla lu magantu ñu ne ko yow mu ne man fàttalikuwu leen loolu mujj ma ko firi nag waaw man day ñaan naa man Mustapha ñaan naa yàlla lu magantu ñu ne ko yow mu ne man loo ñaan yàlla mu gantul la ko xam nga yowma tubla saraïru fama loo min quwa wala nadir bésa ngi tey la bés bésa ngi boo xam ne tey ma weer leen yéen ñëpp ku ci ne def na loo xam ne bëggula kenn xam ko waaye tey ma weer leen di te nit du mën a nit du mën a bañ te du am ku ko dimbali yowma tubla saraïru te fama loo moom nit min xuwatin wa ma lahu nasir am na école boo xam ni nekku ci ku suuf nekku ci asamaan mu ngi ci barsaq kenn ku suul ku ne yàlla dina la jàngal xam-xami mbindu malaaka waaye doo ko xam deyaale ko duñ ko xam foofu xam nga iqraa kitaabaka kafa bi nas aleyka bi naska aziba jàngal téere baa ngoog doy na lu liir jàng téere boobu ngay liir nag yàlla la ko xamal foofa muy imb duwóoru yi ma dudu yëfi doy na wax ndooy bu yàlla ne naa pour bañ ku ma tuumaal boo dogee ba ñu suul la damay yebal malaayika malaaka yi da doon yor dañuy tàggoog yow xam nga malaaka la yor ci àddina du ñooy ñëlay relevé du ñooy ñëlay laaj dañuy def changement de corps ngir bañ xaritante bu tax nit dimbale morom ma doon ma bi nekko fa li des boo nekkee ci place bu miin fa ñu dele ko ñu jële la fa yóbbu la feneen amul wa inna alaykum laafizina kiraaman kaatibin ñooñu la ñu nekk waaye boo dee xam nga ni ñu def ukkaane ba dem yàlla ne poste ba ay wàkkina xam nga ñu leen di réveré dootu am kiraaman kaatibin mu nekkir ak wa nekkir mu nekkir wa nekkir moomu nag ñoo naan ci sa càngay tareet lu yaa dama sa barama sankalagn bi soppi ko bindukaay bindal li nga def yépp ci ciati ci ciati ciati morso ba ak ci suppu dem ko bu bëss bi jax nak ñu né fu ngal mi yéel li ci sa den bi ak dafa fekk nak yalla jangal na la ko jang du jangu adina de du français du arab du espagnol ilmu ida'iyya la aradriya ñu tam koy jangi ci bir bami le buñ ko sulé bañ ko laaj ilmu da am ndax da am ci xam xam yi yo xamné kenn du len jang hein ayu khamsi ayu khamsi koku ilmu du wori yu yep la djuroom la ilmu du wori yu djuroom la niki maqatil nek djuroom bet bakken gemign nop lox ñam mu neex ko la ko jangal fon mu xey nak xol mu rafet lamb mu noy nak deg nak mu deg mu yeng wala mu ndanku koku ñu awaji ci xamsi koku amu seri ay mu duro wi la alors rien que professeur bobu nak mo ne fofu ci bir armée yi mo ngi jog ci bammi rek lay xaar so ñewé mu bind na takal ko sop loss borom xam ko ma agri lele le nabi ñaan yalla bañ yalla daf ko ni bes pinch da kenn ku ne di nga tew fi xam nga ma nga waxtan ben way president ne len man day sonna bindna fukki téré djuroom ñaar mbolém luy farata surtout ko bok ci monsieur bou malik bindal na la ko ñu traduire ko français sama dom ci yox maru yagna allah jëlé ni ngi wax na mané ci téré bi la aji mak ousmane sossi ci la aji mak bobu ci abi bakari ndi dund manan ci ko aji bu mu ko bindé yagna salaw ko xamsi bima ko binde yagna salatu juma bima ko jire yalla fukki tere la juroom ñaar ngir lan jema jukki ñi jotto na haw ndax ku jottu la xam sa faal sa mu duggal la école ngay yex ci ak genn ba mak bo watul ko la dimalul da batal la am ya dal mo taxon ma defon tere yoy la xamne bu midé boy jël sexte sax sos ndom man la ko lire lu yaq ci julli luñ ci wara defal lu yaq ci koor dañ ci wara defal yepp dajé na amadou ko ci gatal xam nga lu mu outé ñap ko ko ñap xam lu ko ñap dé bañ lu dugg ah ñap dé bañ lu genn ko dé bañ lu dugg Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, ba suma waa kër des nga may ma maa yow ak ñoom rek nu fekk isab bi yonent bëggan yàlla ne nabi ne loolu laa ñaan yàlla bu alaxira bu ñuy weer nit ñi bu suma waa kër rek desee baal ma nga évacuer ñëpp ma des ak yow ak ñoom dengue bu baax yalla ne ko dedet non dum ko def ngeu bëgg ñepp dem kenn du xamal sa wa kër dara man yow ñoom duma def moolu de xam nga lu may def mu ne am mu ne ko man rek kay xam seen ay yow sax do ko fekk ala kon ni ñepp waxando allahumma alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ma riña mo mu jangal nak bu xawmako addu te ma xam ko mu doon jeri man da na suru gaay ko xamul laaj ma bu fekke ma xam ma wax la sama xam ami ñu teje ko xew xew bi ko fu salat fa waaw ndax danaka aqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin فاتح بما أولق نبيو يا سيتلي نيروتون تنيوغو والخاتم لما سبق نيلو فكت يا لنتي سرافل بموسى خاتم لما سبق تيت اخا او هذه ذكر المستقيم mom gor bi rabane ko rabale bi mu ko rab yeen ñet na ngeen japp ci jigen gi tolu nañu fo xamne lu way ñaan yalla mu nu billahi ku neew gën ni fekkon ci bistro sax na toy xet sey na ko di wax yalla xir la nga ko may mu di na ko def ndax go xam dañ ñu ku mu tanina dudd gi buñ dewe bu sulus bu mu ji bi mu ci ci lu way ñaan yalla may ko xuma ngeen am fi cheikh amadou tidiane juromi fa leer ga ngeen ball ci ci ko di ball ci suuf di daw la sayy di ball la bat bismillah am sa jaagen jef limu meena doon nak muy ga am solo innamal ahmalu bi khawatimi kon yeen ñiko commencé ñeddo ko yal len yalla ka sen barke bi jaay sayyid lawina wal akhirin ñu ngi joxe fi rendu 31 294 fi insha allah taala yal len ko fek waranna taranna iblis li maulidih وعين إرباطي واللعن والرجم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم وما رضاهين حمل في ولادته أيضا لقد جاءك تنزيه لصنمي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم من بعد والدات المختار أرضعه ثويبة اللبن المصروح للحرم أبدا عنا محمدنا المختار في القدم عواتكم كنا أبكار أرحالي ما توقف راع النهار من بني سعد ذوي الكرم أن محمد المختار في القدم وأم فروة أما أم أيمان خو لا وشيماؤن الحاضنات سمي أبدا أن محمدنا المختار في القدم ودي سرور الغناء أن كل مرضعات خير البرية كانت من ذوي السلام أن محمدنا مختار في القدم مرادع فعبد الله حمزة مسروح ثويبة أغنتهم من الغلام أبدا أن محمدنا المختار في القدم شيماء وآسية عبد الإله أبو سفيان من بنت سعد النيل سقيهم أبدا أن محمدنا المختار في القدم وما وراء ذاك ما قد صح كلهما قد أسلم غير ما صرخ فلم يقم وكان في سنة الأولى يساق إلى حليمة بنت عبد الله